zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 17 kwietnia, już 11. Serwis Krzysztof Zylewski. Kolejny rosyjski zmaksowany atak rakietowy na Ukrainę. Pociski spadły w Czernichowie, są ofiary. Delegacje MON-u i Resortu Aktywów Państwowych lecą do Korei Południowej. Będą negocjować umowy zbrojeniowe, dowiedziało się Polskie Radio. Koncerty, potańcówki czy warsztaty śpiewu. Startuje festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Hasło Pokole, które czasem się woła w tańcu. Pokole po ścianach. Prezydent Ukrainy wzywa Zachód do wsparcia i dostarczania systemów obrony powietrznej. Wołodymyr Zełenski tak zareagował na zmasowany rosyjski atak rakietowy na Czernichów na północy kraju. Co najmniej 10 cywilów zginęło, a 20 zostało rannych. Mieszkańcy Czernichowa publikują w internecie nagrania, na których widać, jak po pierwszych eksplozjach następują kolejne przyloty rakiet. Trafiły one w obiekty cywilne w centrum miasta. Służby medyczne zwróciły się do mieszkańców o oddawanie krwi na potrzeby rannych. Wybuchy słyszano też na południu kraju, w Odessie nad Morzem Czarnym. Rosja mimo sankcji zdołała zwiększyć produkcję rakiet dalekiego zasięgu. Według ocen ekspertów co miesiąc dodaje do swego arsenału ponad 100 sztuk takich pocisków. Jednocześnie Ukraińcy odczuwają deficyt zachodnich systemów obrony przeciwlotniczej. Kończą się też im pociski do już otrzymanych wyrzutni. Paweł Buszko, Polskie Radio. Iran, Ukraina i rosyjskie wpływy w Europie to główne tematy szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Premier Donald Tusk do belgijskiej stolicy leci po południu. Spotkanie liderów 27 rozpocznie się wieczorem. Unijni liderzy mają dyskutować o groźbie eskalacji na Bliskim Wschodzie po ataku Iranu na Izrael. Możliwa będzie nawet dyskusja o sankcjach na Iran w przypadku, gdyby doszło do kolejnych ataków. Premier Donald Tusk podkreśla, że Unia wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie sama też musi wyciągnąć wnioski, bo regionów, w których może wybuchnąć wojna, jest więcej. Uwaga Stanów Zjednoczonych może być rozproszona, a więc Europa musi sama wziąć odpowiedzialność za swoją obronę. Powstała oś, która podzieliła świat i przecież wiemy, że z tamtej strony, strony niedemokratycznej, agresywnej, znalazła się i Rosja, znalazł się Iran. Przywódcy mają też dyskutować o dalszym wspieraniu Ukrainy wobec zmasowanych ataków powietrznych ze strony Rosji. Ma być też mowa o rosyjskiej sieci wpływów w Europie i próbie korumpowania polityków i wpływania na wyniki wyborów w krajach wspólnoty. Karol Surówka, Polskie Radio. Przedstawiciele polskiego rządu polecą do Korei Południowej negocjować podpisanie umów wykonawczych do kontraktów zbrojeniowych. Dowiedziało się Polskie Radio. Do Azji udadzą się wiceministrowie Marcin Kulasek z Resortu Aktywów Państwowych oraz wiceszef MON-u Paweł Bejda. Razem z nimi polecą też przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Głównym celem wizyty w Seulu będą rozmowy na temat realizacji umów, jakie zawarł jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o dostawy wyrzutni dalekiego zasięgu Chunmu oraz armatochaubice K-9. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą jednymi z ostatnich świadków, mówi w Trójce przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W bezuniku w naszej rozmowie politycznej Magdalena Sroka dodała, że na razie nie jest możliwe podanie konkretnego terminu przesłuchania byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz jego zastępcy. Myślę, że będą to jedni z ostatnich świadków, ponieważ oni odpowiedzialni są faktycznie za zakup i za decyzję o tym, że Polska nabędzie taki, a nie inny system. Także myślę, że będą jednymi z ostatnich świadków, a jak długo komisja będzie pracowała w tej chwili, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie. No z kolei Sejm może się zająć raportem prokuratury dotyczącym inwigilacji Pegasusem na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Według ustaleń Resortu Sprawiedliwości wobec 570 osób zarządzono kontrolę operacyjną systemem szpiegowskim w latach 2017-2022. Koncerty i potańcówki z udziałem najlepszych kapel wiejskich z Polski i zagranicy oraz muzykantów i ich uczniów, a do tego warsztaty śpiewu, tańca i gry na instrumentach tradycyjnych. W Warszawie rozpoczyna się festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Hasło tegorocznego święta tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu brzmi Pokole. Mówi szef artystyczny festiwalu Janusz Prusinowski. Czasem się woła w tańcu. Pokole! Drugi aspekt to jest

Prawie 16 minut po godzinie 11 przenosimy się zgodnie z obietnicą jakieś 11 tysięcy kilometrów daleko, daleko na wschód do Japonii. Tam jest Łukasz Jakubowski, swego czasu znana postać światowego modelingu. Od wielu lat mieszkaniec Tokio, to tam rzucił go modeling, tam poznał japońską żonę i zapuścił korzenie. Łukasz to też słuchacz Trójki. Prawda, Łukasz? Nie mylę się. Dzień dobry. Tak, dokładnie. Słucham Trójki, odkąd pamiętam. Bardzo się cieszę, że jestem u siebie, Krzysiek, razem w Trójce. Czuję się zaszczycony. Ja też się czuję zaszczycony, że znalazłeś czas. Czy ja w tle słyszę twoją córeczkę Lili, która tam radośnie pokrzykuje? Tak, tak. No akurat dzisiaj mam wolny dzień i z Lili poszliśmy sobie do parku. Ja, wiesz, wspomniałeś, że mieszkam w Tokio, ale tak naprawdę mieszkam przy takiej wyspie Enoshima. To jest gdzieś tak 70 kilometrów na południe od Tokio, jeszcze za Yokohamą. Tam się poznaliśmy. No, tam się poznaliśmy, tak, na Mistrzostwach Świata chyba... W windsurfingu, tak jest. Windsurfingu, tak. I teraz jest taka sytuacja, że ty jesteś z Lili, wspomniałeś tutaj, rozmawialiśmy przed tym, jak się połączyliśmy na antenie, że znalazłeś dla siebie Lili jakiś taki cudowny zakątek, spokojny, zielony i uroczy. Tak, tak, cały czas odkrywam te moje okolice. Tutaj jest bardzo fajnie, w związku z tym, że mieszkamy niedaleko od takiej miejscowości Kamakura, która kiedyś, dawno temu, była nawet stolicą Tokio, tam za czasów pierwszego szogunatu. I tutaj mam wszędzie świątynię, niedaleko mam taką ładną świątynię, a na tyłach tej świątyni znaleźliśmy z Lili taki bardzo ładny zagajnik, taki trawniczek, ale nikt o nim nie wie, to jest jakaś prywatna posesja, w ogóle bałem się, że ktoś nas stamtąd pogoni i mieliśmy dzisiaj fajny piknik, dookoła był lasek taki bambusowy, kwitły takie dzikie kwiatki i było super, mieliśmy fajny dzień dzisiaj, także wydaje mi się, że częściej będziemy tam wpadać. Ty jesteś, Łukasz, takim zaangażowanym, ojcem, który bardzo dużo czasu tego wolnego poświęca Lili. Ona ma 4 lata. Zanim zapytam cię, bo o tym chciałbym z tobą porozmawiać, jak wyglądają udogodnienia dla dzieci, dla japońskich dzieci, jakie sporty uprawiają japońskie dzieci, czy są aktywne. Lili jest bardzo aktywna, to wiem skąd inąd, ale chciałem cię spytać, czy ona w końcu mówi po polsku. Czyli mówi, no cały czas mnie męczysz o to. No bo tak, musisz na niej wymusić ten polski. Mówiła dużo po polsku, staram się. Był taki okres, kiedy mówiła, bo moja żona jest Amerykanką, tak? Także w domu mówimy po angielsku. I przez jakiś czas ten polski był taki równoległy, powiedzmy, z angielskim, ale ja teraz dużo pracuję, mało jestem w domu, żona się zajmuje córką i widzę, że ten angielski jednak wypiera niestety polski, do tego też się wkrada japoński też przy okazji. No i robię co mogę, ale coś czuję, że tak troszkę spadam na cudzią pozycję, no walczę cały czas, ale nie poddaję się, no jest moją nadzieją, że mogę sobie z kimś pogadać po polsku i no i robię co mogę. A dzieci w Japonii, no cóż, bardzo są ruchliwe. W Japonii wszyscy bardzo lubią. Zauważyłem, że wszyscy lubią dzieci. Jakby są bardzo grzeczne, miłe, mili dla dzieci. Także Lili ma tutaj bardzo fajnie. A te udogodnienia, Łukasz, a te udogodnienia dla dzieci, te możliwości spędzania właśnie takiego czasu aktywnie z dzieciakami w Japonii, jak to wygląda? To znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o Tokio, no to jest moim zdaniem... No ciężko, tragedia wręcz, bo bardzo mało jest parków, bardzo mało jest takich, znaczy jakichś takich placów zabaw, gdzie można było się pobawić z dzieckiem, także ja nie wiem jak wygląda wychowanie dziecka w Tokio generalnie, ale tutaj, gdzie już jest troszkę więcej tej przestrzeni, to jest super. No ja mieszkam też niedaleko plaży, także jesteśmy często na plaży, nie, tutaj te parki, jest po prostu jest bardzo dużo tych parków. No dzieci japońskie są bardzo wesołe, bardzo, bardzo ruchliwe, ale są bardzo grzeczne i takie zachowawcze. I no moja córka wystaje jednak, odróżnia się. No chciałem powiedzieć, że ja ją kojarzę z tych filmów, które tutaj oglądam, które mi przesyłasz, że to jest taki klasyczny psotnik. No właśnie, no i oni, Japończycy, załóżmy, kochają moją córkę, wszyscy są zachwyceni, że ona jest taka wesoła, otwarta, taka no... kontaktowa, ale się wyróżnia bardzo, nie, od japońskich dzieci. No i wydaje mi się, że to jednak chyba daje mi to dużo do myślenia, że jednak jak się wychowuje dziecko, to jednak dziecko w głównej rzeczy jednak obserwuje rodziców. Nie? I to, że rodzice japońscy są tacy zachowawczy, są tacy grzeczni, tacy troszkę wycofani, bo tutaj w Japonii no, jest taka kultura bycia takim troszkę no, do tyłu. Wszyscy, i te dzieci obserwując tych rodziców też takie są. Nie? Łukasz, to jest sugestia, że ty jesteś niegrzeczny. No myślę, że tak. No, w jakimś sensie nasza tutaj zachodnia kultura jest, no jesteśmy no bardziej tacy no, kontaktowi, bardziej tacy introwertyczni, prawda? I mi się wydaje, że to się bierze stąd, nie? Że zresztą ja nawet miałem takie, pamiętam, tutaj miałem kolegę, który wychowywał czwórkę dzieci, przyjaciel takiego Kubę, polska rodzina. I pamiętam, kiedyś byliśmy na jakimś takim dniu sportu u nich w podstawówce i tam było chyba z 400 albo 500 dzieciaków siedziało na kucki na placu przed szkołą i jego dzieci jedynie skakały, ruszały się, podskakiwały i ten las tych dzieci grzeczniutkich, które siedzą po prostu równiutko i nagle czwórka dzieci skacze ten i z Polski, tak. No. A mimo tego, że jakby wychowywali się od dziecka w Japonii, ale rodzice są z Polski, jakby z Europy, z Zachodu i już widać, no, że coś jest to innego. Mimo tego, że rodzice są no, normalni, no, zwykli rodzice z naszego punktu widzenia, także nie wiem. Ja też zaznaczam, że ty jesteś całkiem normalnym gościem, wcale nie rozrabiasz, trochę żartowałem. Łukasz, posłuchamy teraz utworu specjalnie skrojonego na twoje potrzeby. Kuba Jączyk przygotował taki japoński przebój. Posłuchamy go i wracamy do rozmowy z tobą. Ten utwór podobno bije rekordy popularności w Japonii. Łukasz Jakubowski, Tokijczyk, a właściwie człowiek, który mieszka pod Tokio, jest naszym gościem. Czy znałeś tę piosenkę, Łukasz? Nie, przepraszam, ale wybaczcie mi, ale słyszę pierwszy raz tę piosenkę, słyszałem. Chociaż ja tutaj za bardzo nie słucham japońskiego radia. O, słyszeliśmy. Lidia właśnie do mnie przyszła. Odezwała się Lidia, świetnie. Łukasz, no jest ze mną. Powiedziałeś o tym, że japońskie dzieci są grzeczne, takie ugrzecznione wręcz, a czy są też szczupłe? Tak, znaczy nie no, zdecydowanie. Szczerze mówiąc, to nie wiem, chyba nie widziałem jakiegoś takiego grubsze dziecko. Wszystkie dzieci są szczupłe, zresztą tak jak wszyscy Japończycy. W Japonii się bardzo je. I właśnie to jest też pytanie, bo w sumie dużo jedzą ramen. Przepraszam, że ci przerwę, muszę ci wejść w słowo. Jak się poznaliśmy, to pamiętam taki tekst, który usłyszałem od ciebie, Krzychu. Chodź, pójdziemy na tłuściocha. I mówiłeś właśnie o ramenie. Na tłuściocha, tak, o ramenie. No, bardzo lubię ramen. Już niestety nie jem ramen, bo przestałem jeść mięso jakieś tam pół roku temu. Trochę mi brakuje ramen. Ale generalnie ramen jest wracamy do żywienia dzieci. Popularne. Aha. A dzieci? No, wiesz co... Generalnie w Japonii je się mało i myślę, że to jest sekret zdrowego odżywiania się tutaj Japończyków i długowieczności Japończyków, bo oni tutaj lubią jak jest porcja mała. I nawet, mam tutaj nawet kolegę, który sprzedaje onigiri, czyli takie rice ball, czyli kulkę ryżu, a w środku tam różne... Tak, i w środku się różne tam rzeczy wkłada do środka. I on na przykład mi powiedział, że gorzej się sprzedają duże te kulki niż małe, bo jak już jest, bo w jakimś sensie mała jest no bardziej taka pożądana i bardziej atrakcyjniejsza niż duża, nie? Jakby zupełnie jakby niż w naszej kulturze, gdzie wydaje się, że czym więcej, tym lepiej, prawda? A tutaj w Japonii jakby jest taki moment, kiedy za dużo już jest niedobrze. Uczucie niedosytu podobno jest najważniejszym i takim pozytywnym uczuciem. Łukasz, jeszcze dwa słowa o tobie. Przedstawiałem cię jako gwiazdę modelingu, natomiast ta twoja droga zawodowa po modelingu jest bardzo interesująca, bo okazało się, że ty masz niezwykły talent taki manualny, zostałeś złotą rączką, a teraz z kolei przekierowałeś swoją aktywność zawodową na klimatyzację i pokochałeś ten zawód, bo odwiedzasz ludzi z różnych krajów i sam mówisz, że dla ciebie to jest jak podróżowanie po świecie. Tak. Nie przypuszczałem, że tak mi się ta praca spodoba. Tak. Cały czas poza sezonem robię różne takie projekty, takie typu Złota Rączka, różne takie naprawy różne, głównie dla obcokrajowców. Ale staram się jakby już totalnie, zupełnie przekierować na klimatyzację i dużo, tak, głównie serwis tej klimatyzacji, bo tutaj w Japonii bardzo dużo jest klimatyzacji wszędzie. I one w związku z tym, że lato jest bardzo wilgotne, to one bardzo szybko zachodzą pleśnią i trzeba je regularnie czyścić dosyć często, nie? I to, że codziennie bywa trzech albo czterech, nawet czasami do czterech klientów dziennie. Każdy klient jest z innego kraju, z innego kontynentu. No to jest po prostu fascynujące. Ja generalnie lubię ludzi, lubię sobie rozmawiać z ludźmi. Brakuje mi trochę podróży, odkąd się osiedliłem tutaj w Japonii i dla mnie to jest takie trochę taka namiastka podróżowania, nie? Że mogę sobie... A że też odwiedzam tych klientów w domu, także już troszkę tak mamy te lody przełamane takiej prywatności, to zawsze jest bardzo miło się rozmawia i no będzie mi tego brakowało, powiem szczerze, jak się stąd wyprowadzę, powiedzmy. No poza tym no biznes się rozkręca, jest coraz więcej tych klientów. Mamy gdzieś taką wspólnotę tych obcokrajowców. Mamy różne tam na Facebooku grupy. Na Facebooku, gdzieś tam no, w różnych miejscach. Ale dzielicie się swoimi bolączkami, zagubieniem w tej japońskiej, tokijskiej rzeczywistości? Tak. No to też jest zabawne, że tak naprawdę wszyscy mamy te same problemy i bardzo szybko można dzięki temu nawiązać jakąś ciekawą rozmowę z tymi klientami, bo wszyscy przechodzimy przez ten sam proces odnajdywania się w japońskiej rzeczywistości. Odnajdywania się w Japonii, tak. Łukasz... No, jednak i bardzo też łączy nas przez to, nie? Jakby robimy, stajemy się tacy sami. Nieważne skąd jesteśmy, mam wrażenie, że jesteśmy dokładnie tacy sami. Że jesteście rodakami. Łukasz Jakubowski był naszym gościem. Łukasz, bardzo ci serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nie raz jeszcze usłyszymy się na naszej antenie. Słuchaj trójki, koniecznie ucałuj Lili i niech rozrabia.

tym, co na serio i tym, co dunkierkę chcą rozpętać o byle drobiazg. I tym, co w głąb gotowi brnąć, a choćby tylko z walizką podręczną. I tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Wierzę, by to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na tworo nie dzielą. Hop, jedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Teraz zaprosimy Państwa na nadprodukcję czerwonych krwinek, to się czasami przydaje, na przykład wspinaczom i, jak się okazuje, narciarzom. Niektórzy z nich ruszają w góry najwyższe w celu zdobywania ośmiotysięczników. W niedzielę do Nepalu polecieli Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira, którzy planują zdobyć Kanchenjungę i Makalu. Bartek Ziemski zamierza zjechać z wierzchołków na nartach. Oswald ma go asekurować i całość filmować. Obaj spłyną z bardzo wysokiego tempa działalności w górach, przemieszczają się bardzo szybko, co również przekłada się na bezpieczeństwo. A jak wypracować aklimatyzację jeszcze na nizinach? Do siłowni hipoksyjnej z mikrofonem wybrał się Dariusz Urbanowicz i towarzyszył Oswaldowi Rodrigo Pereirze w ostatnim treningu przed wylotem. Aż mi się w głowie zakotłowało. Ostatni trening przed wyprawą. Rezoni 4800. Akurat już jestem na dość dużej szybkości. 25 kg w plecaku. 2 kg obciążniki, łydki. Ciężkie buty. Artur Heiser mówił, że powinno się mieć w plecaku w górach chyba 14, max 16 kg. Czy to uzasadnia? No, żeby było lekko, nie? Że wszystko powyżej utrudnia bardzo działanie, tylko jakby... No, można tyle zabrać, ale nie w przypadku, jak jeszcze chcę zrobić film, czyli zabieram drona, baterie, kamery, powerbanki, oprócz oczywiście namiotu, śpiwora, kombinezonu, bo często w pierwszym etapie wspinania nie mam kombinezonu jeszcze na sobie. No, nie przypominam sobie sytuacji, żebym miał mniej niż 20 kg w górę wysokich w plecach. Także te 25 tu w treningu jest więcej, ale wolę trenować mając więcej na plecach, a później mieć tam komfort. Tutaj jest pomieszczenie, w którym pokazuje wykres 4700 metrów, ma być dopompowane do 5000. Zawartość tlenu w procentach? No, poniżej 12%. No, najważniejsze dla mnie z punktu widzenia, no, amatora mimo wszystko, który się nie zna na fizjologii i parametrach medycznych, to jest to, że można tutaj wzorować warunki tlenowe panujące mniej więcej właśnie, no, w tym przypadku powiedzmy prawie na 5000 metrów. Więc można powiedzieć, że to jest baza taka standardowa pod 8000. Ta pod Kanchenjungą jest dość wysoka, chyba 5400 albo 5600. Ale to, że trenuję w takiej wysokości, oznacza, że dużo szybciej będę zaaklimatyzowany, jak dotrę na miejsce. I to i tak jest, że jak wyląduję w Katmandu, no to nie przedostaję się bezpośrednio do bazy helikopterem, tylko no też 6 dni idę w trekkingu, więc i tak złapię tą aklimatyzację, ale będę się czuł komfortowo. Mogę też od razu dużo materiału ponagrywać, więc wychodzę z założenia, że trening jakby w takich warunkach, no, na pewno mnie szkodzi, a z doświadczenia wiem, że pomaga. I co tutaj robisz na siłowni? Schody, no, widzę, tak. Żelazny punkt programu. Są schody do nieba. To jest taka bardzo oldschoolowa metoda treningowa i w sumie polecał mi zawsze schody Artur Małek. I ja tak na początku, że nie, no ja tu biegasz, coś tam będę biegać, ale zrozumiałem, że jakby w Himalajach nie ma co biegać, że ten wysiłek to jest wiele godzin z ciężkim plecakiem, deptania, śniegu. No, rzadko kiedy jest takie naprawdę wspinanie lekkie, nie wiadomo jak techniczne. Raczej to jest po prostu właśnie głęboki śnieg, ciężki plecak, ciężkie buty, więc staram się odwzorować jeden do jednego. Jakby, no, nie przychodzę tutaj na 6 godzin, bo też nie mam aż tyle czasu, ale taka godzina półtorej, gdzie mam na plecach 25 kilo, na nogach ciężkie buty plus obciążniki po 2 kg i to dla mnie jest wzorowanie tak naprawdę jeden do jednego tego, co mnie tam czeka. No jeszcze czasem stosuję tutaj bieganie oczywiście, natomiast to zależy od startu i jakby celu. Jak miałem start w półmaratonie warszawskim jeszcze miesiąc temu, no to tak sobie trochę tutaj pobiegałem w hipoksie jakieś interwały. Natomiast wychodzę z założenia, że no jakby interwały tutaj też są bardzo dużym obciążeniem dla organizmu. A taki trening po schodach, to ja tego samego dnia jeszcze mogę zrobić drugi trening na poziomie morza i w ogóle nie czuję uszkodzenia tkanek. Zakładam plecak. Pomóc ci? Nie, no to wiesz, nie będzie szerpów tam. Tutaj też nie może być szerpów. A powiedz coś o tej wyprawie, dwa słowa. Maszyna ruszyła, także będzie odgłos tutaj schodów, na których trenuję. Na początek spokojne tempo plus wentylator, żeby się aż tak nie zgrzać. Jedziemy z Barkiem Ziemskim na Kanchenjungę. To jest ostatni ośmiotysięcznik, który nie ma zjazdu narciarskiego. Zawsze to jest tak, że te ośmiotysięczniki mają różne zjazdy, różną nomenklaturę. Niektóre mają pełne zjazdy, niektóre nie. Natomiast Kanchenjunga na pewno jest ostatnim i jedynym, który nie ma zjazdu narciarskiego. Trzeci najwyższy ośmiotysięcznik na świecie. Bardzo trudny, ambitny. Można się pogubić. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to stamtąd przenosimy się na Makalu. Piąty najwyższy szczyt na ziemi, także... Ale już zjechane. Już zjechane. Nawet ciężko się połapać, ile tam było zjazdów, ile nie. Tam jest generalnie też tak, że jakby ta kopuła szczytowa jest stroma, lodowa. Ciężko powiedzieć, że będzie to coś pierwszego w historii, ale na pewno też ambitnego, bo każdy z nas, w sensie ja i Bartek Ziemski, mamy na koncie już kilka ośmiotysięczników, ale to są niskie ośmiotysięczniki, więc to będzie taki prawdziwy test tego, jak sobie radzimy już naprawdę na wysokim poziomie w Himalajach. Co najbardziej piecze? Chyba nogi jednak. I serce. No 2600 schodów. Pięter 162. To ostatni trening hipoksyjny przed wyprawą? Zastanawiam się zawsze, czy w ogóle powinienem przed samą wyprawą taki trening robić, ale to jest też taka przestrzeń, że układam sobie myśli w głowie. Mam czas przemyśleć, o czym zapomniałem. Przypomnieć sobie, jak ciężko trenowałem cały sezon. I już teraz wiem, że robota zrobiona. Można jechać. W siłowni hipoksyjnej ze zdyszanym Oswaldem Rodrigo Pereirą rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Swoją drogą ciekawe, kiedy on ruszy w Góry Wysokie. Hipoksję odrabia od dawna. Oswald i Bartek, wracajcie do kraju zdrowi. Redakcja Sportowa Trójki trzyma rękę na pulsie w kwestii ich ataków szczytowych, a potem zjazdu Bartka na nartach.